गुपुर रक्षणे, गुपुर रक्षणे धातु चले, क्योंकि कटे वर्षावरण यह हो गया था, अब घूमोगे फिरोगे तब बारिश में फंसोगे, है ना। अब बारिश में फंसेंगे तो कहीं रक्षा का स्थान भी देखेंगे, इसलिए कहा जब रक्षा का धातु ला रहे गुपो रक्षण। गुप धातु से स्वार्थ में आय प्रत्यय करना है हमें, मूल धातु से भी प्रत्यय करना है हमें, और एक दूसरी धातु बना देनी, धातु से धातु पैदा करना है। एक धातु को कुछ और जोड़ के एक दो बार उसकी धातु संज्ञा कर देंगे, है ना। और आर धातुकों में तो विकल्प होना ही, आया देव आर धातु के वह बोलेगा, और जो इसमें सार धातुकों में तो एक ही चलेगा। गुपु धूप विक्षिपणि फणिभ्य आया, गुपु धूप विक्षिपणि फणिभ्य आया, पणिभ्य पंछी का बहुवचन, आया प्रथमा का एक वचन, दो प्रत्यय, एभ्य आय प्रत्यय स्यात् स्वार्थे। एभ्य ने जो धातु गिनाए गए हैं, इन धातुओं से जो धातु का अर्थ प्राणी ने निर्देश किया उसी अर्थ में, स्वार्थ मैंने स्वस्य अर्थ स्वार्थ, अपना जो अर्थ है उसका उसी अर्थ में करने, कोई नया अर्थ नहीं आएगा, अर्थ में कोई फेर बदल नहीं होगा, उसी अर्थ में आपने आय प्रत्यय कर देना है। गुप्त धातु है, गुप्त धातु से धातु हो धासंगे कर लो, धासंगे करने के बाद धातु हो प्रत्यय परश्च, सूत्र के अधिकार से सहायता से लगा दूंगा इस सूत्र को, गुपु धूप विक्षिपणी पणिभ्य आय, गुप्त धातु से आय प्रत्यय हो गया, गुप्त धातु से आय प्रत्यय। जब गुप्त धातु से आय प्रत्यय हो गया, ये भी आय प्रत्यय से आप लेकिन स्वार्थ में होगा, है ना, इसलिए प्रत्यय का कोई अलग अर्थ नहीं है, जो गुप्त धातु का अर्थ रक्षण है वही अर्थ प्रत्यय आय का भी रह गया, दोनों मिलकर के भी वही अर्थ रह जाएगा, अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। गुप्त धातु रक्षार्थ में आ गया, धूप धातु है तप्त करना, गर्म कर देना, इसलिए हिंदी वाले में धूप बोलते हैं, धूप गर्म, बहुत धूप है गर्म है, जब धातु होता है तप करना। विच्छी धातु है जाना गमन, पण और पन ये दोनों धातु एक अर्थ में है, व्यवहार और स्तुति, पण व्यवहार स्तुतौ और पन व्यवहार स्तुतौ, दोनों अर्थ की समान अर्थ है, व्यवहार और स्तुति दो अर्थों में, दोनों धातु है। विच्छी गमन अर्थ में, गमने गमन जाना आना, आय प्रत्यय स्वार्थिक होने से निर्निमित्तक, कोई निमित्त नहीं, इसलिए हमने कहा था लटलूट कुछ भी लाने की जरूरत नहीं, कोई निमित्त नहीं होता, निर्निमित्तक है। अधिकतर स्वार्थिक प्रत्यय हमेशा ही निर्निमित्तक होते हैं, उनको निमित्त नहीं होता। अब ये आय होने का गोपाया हो गया, जो गोपाया है उसकी धातु संज्ञा किए बिना आप लटतिप्त सब कुछ नहीं ला सकते, क्योंकि गुप्त की धातु संज्ञा है, इससे हम लट लकार कर सकते हैं। अब आया हो गया, गुप्त और आया है, इसके हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इतना ही है। ये तिंग और शिष्य भिन्न है ना, है तिंग और शिष्य भिन्न है, इसे इसकी आर्द्र से आर्द्र संज्ञा कर दूंगा, आर्द्र संज्ञा करने का फल क्या होगा, फुगंत लघु परस्य गुण हो जाएगा, उसे पहले इसकी लघु संज्ञा करूंगा गुप्त के गु के ऊ को, है लघु अलंत्याग पुरुपदा की उपधा संज्ञा हो गया, लघु उपधा मिल गया आपको, लघु उपधा में से गुणों का अधिक गुण की तत्पर और स्थानांतर की सहायता से उप हो गया, वो गोपाल मिला दो, बन गया गोपाया। इस गोपाया की अब दास संज्ञा किए बिना आप लड़ते सब कुछ भी नहीं कर सकते, कि जिसकी दास संज्ञा किए हैं वो अब कुछ और हो गया है, और अब नहीं रह गया। अब इसकी दास संज्ञा के दूसरा सूत्र आ रहा, देखो सनाद्यंता धातव, सनाद्यंता प्रथमक बहुवचन, धातव प्रथमक बहुवचन, सनादर है कमेर निगंता प्रत्यय अंत ये शांति धातु संजका हस्यो, सन है आदि में जिनका, और कमेर लिंग पर्यंत की जितने प्रतिविधान किए गए हैं वे सारे प्रत्यों प्रत्यांतों को यंते ये शांते धातु संज्ञ कहा, उनका धातु संज्ञ हो जाएगा। एक तो भूवादियों की धातु संज्ञा हो गई और सनादि प्रत्यांतों का भी धातु संज्ञा हो गया। वे कुल कितने हैं? 12 प्रत्यय हैं। संकेत काम्य क्यं केशो अथाचार कृत निंग यंगस्तथा यगायंगस्चेति द्वादशामी सनादय होगा। क्या श्लोक नीचे है ना? सांकेच काम्यच क्यंकेश अथाचार पिब निज यंगस्तथा। देखो सन एक, कैच दो, काम्यच तीन, क्यंग चार, आचार में पिप पांच, निज छह, यंग सात, यक आठ और आया आया है ना, आया अलग जो अभी पढ़ रहे वर्तमान वाला, आया नौ, यंग दस, निंग यहाँ कौन सा छोड़ गया, केशो और केश गिनानी है, केश गिनानी तो केश भी है, एक दो तीन चार पांच छह, हाँ हाँ ठीक है, केश गिनानी आचार को पांच कह दिया था। सन एक, केश दो, कामिश तीन, क्यंग चार, केश पांच, आचार तत्व छह, निच सात, यंग आठ, यक यक नौ, आय दस, यंग ग्यारह, निंगश्च बारह, द्वादशामी सनादय। ये सन आदि बारह हैं, इन बारह प्रत्ययों का हो गए जिनके जिनसे हुए हैं तदन संपूर्ण का धातु संज्ञा कर देगा। इसलिए लिख रहे देखो अभी मूल में ही धातुत्वात् लड़ा देगा, अब धातु संज्ञा हो गया है गोपाया का, अतएव लटाली कर सकते। अब इस गौपाय धातु से धातु प्रत्यय प्रक्षेपण अधिकार लेकर के है ना, पहले आप जिस अधिकार लगाए थे उस समय जब गुप्त की धातु संज्ञा थी और अब धातु संज्ञा किसकी ओर की है? गोपाय की। अतः दोबारा को कहना पड़ेगा सारा धातु प्रत्यय प्रक्षेपण अधिकार में लह कर्म निचवाच कर्म के व्यय सूत्र से पूरे बार लकार प्राप्त हुआ, तब गोपाय शब्द के द्वारा जिसकी धातु संज्ञा की गई सनातन धातु से उस बोधित रक्षारोपी क्रिया जो वर्तमान काल में वृत्ति है इसे बोध कराने के लिए क्या करेंगे? वर्तमान लट सूत्र से लट करेंगे, ठीक है ना? गोपायदन लट हो गया और बाकी प्रक्रिया पूरी वही है। गोपायदन तिप प्रथम पुरुष के वक्षा में तिप कति बचेगा, ला पर से पदन तंगाना वाद तिंगस्त्रीणी पहले वो लाना पड़ेगा, तिप्त जिप्त था इतने 18 प्रत्यय प्राप्त हुआ, तब ला पर सपदम तंगाना वाद पदम तिंगस्त्रीणी त्रिण प्रति मध्यमा तान एक चतुर्षण भाषा अन्य कशह शेषा कर दे पर से पदम शेषे प्रथम देव कर द्विवचन एक वचने यदि प्रथम पुरुष एक वचन वक्षा में तिप आ गया पकार लोप ती बचा गोपाय जी किंच सार्धातम से ठीक सार संज्ञा हो जाएगा, ठीक कर्तरी सब से सब हुआ गोपाय सब का सपा विदाउ अकार बच गया गोपाय स्थिति रह गया। सब के आकार गुण के प्रत्यय में आया प्रत्येक अंत आकार के साथ क्या हो जाएगा? अतो गुणी प्राप्त होता है। यहां पर आद गुण आकार सुन संभालते हुए अब क्या करेंगे? अतो गुणे लगा देंगे पर कार्यश हो गया रूप लिया गोपाय गोपायतः गोपायंती गोपायसी गोपायतः गोपायथ गोपायामी गोपायावः गोपायामः ये रूप बन जाते। आप आर्ध तो कहना लिट लगा और ये आय को विकल्प से करना नित्य प्राप्त हो जाते। सूत्र जिसने कहा अमुक लकार में करो या अमुक के होने की संभावना में करो ऐसा कोई निमित्त नहीं कहा गया है ना, निर्निमित कौन ऐसे है? ये तो उस गुप्त लाते तुरंत लग जाएगा, तो इसको अपवाह कर विकल्प करके दूसरा सूत्र ला रहे हैं है? आयादय आर्ध धातु के वा आयादय प्रथमा का बहुवचन, आर्ध धातु के सप्तमी का एक वचन और वा अव्यय। आर्धातु विवक्षायाम आयादेव वास्य आर धातु की विवक्षा होने पर आय आदि प्रत्यय क्या हो जाएंगे? विकल्प से होंगे। आय आदि कितने हैं? तीन है, चार है ना, आय यंग निंग अंतिम तीन, बारह में से अंतिम तीन ही आएगा आय आदि। पूरे सनादि नहीं बोल रहा है ये, पूरे बारह को मत लीजिएगा भूल से, सनादि पूरे बारह को नहीं कह रहे हैं, आय आदि तीन को कह रहे हैं केवल। निंग कमेरनिंग सूत्र है ना, कमेरनिंग उसका निंग बता रहे हैं। आय यंग और निंग ये तीन प्रत्यांतों के लिए विकल्प करना है, बाकी प्रत्ययों का तो नित्य होएगा, या उनका जहां जो सूत्र आगे विकल्प करने के लिए वो आएंगे अपने अलग है, उसे यहाँ कोई मतलब नहीं। उनका अभी वर्तमान दृष्टिकोण से कहना है तो कहना पड़ेगा नौ प्रत्यय नित्य होगा और ये तीन प्रत्यय आर्थ की विवक्षा में विकल्प होगा। लट विकल्प नहीं, इसे तो एक ही रूप चलाने में गोपाया थी, दूसरा कहां चलाया, दूसरे के बारे बोला नहीं। आर्धात्मक में विकल्प होगा, शुद्ध का भी चलेगा और आय का अलग चलेगा। अब देखिए, अब क्योंकि अब आर्धात्मक प्रत्यय तो आया नहीं, अब कहोगे महाराज गुप्त गुप्त से परे आर्धात्मक कहां है, लाओ ना, तब कहेंगे नहीं आर्धात्मक लाने के बाद आय कर भी नहीं पाएंगे। यदि आने आ जाए प्रत्यय, लिटा लाओगे, टिप लाओगे, नल लाओगे, अर्ध संज्ञा कर दोगे, उसके बाद आय नहीं कर पाएंगे आप, क्यों? इसके बाद आय भी कर भी दे, दास संज्ञा हो जाए गोपाया की, है ना, जिससे प्रतिविहित है कौन, टिप नल वगैरह, उसकी द्वितादि होती है तो गोपाया की द्वितादि होगा नहीं, ये गोपाया से भी तक है टिप्पादि, गुप्त से भी है ना। आते हुए यहां क्या कह रहे हैं देखो, आर्धत प्रत्यय पर में रहते हुए आया ऐसा अर्थ नहीं करना। आपके दिमाग में कीड़ा काट दिया और आपने सोच लिया कि मुझे आर्धत प्रत्यय लाना है, लाया नहीं है, आपके मन में आया है ना अभी, क्या आया आपके मन में, लिट लकार बनाऊंगा, आ गया कि नहीं आपके मन में, है इसलिए पहले आय करना पड़ेगा विवक्षायाम, नहीं तो परे आर्धात्मक परे रहते हुए करने को नहीं बोल रहे हैं, किंतु पहले ही करना है, जब मन में आपको आ गया निश्चय हो गया है मुझे लिट लकार रूप चलाना है, और आप जानते हैं लिट लकार रूप चलाने का मतलब आर्धात्मक प्रत्यय होना है। अरे जहां जहां आपको मालूम है कि आर्धात्मक संगीत प्रत्यय होने वाले हैं, हुए नहीं, किया नहीं गया, लाया नहीं गया, लेकिन ज्ञात है आपको प्रक्रिया के अनुसार ये आर्धात्मक लकार है, तो पहले आप आय करेंगे, बाद में लकारों को लाएंगे, इसे कहते हैं आर्धधातु विवक्षायाम, आया दे हो वास्य हो, इसे कहते हैं आर्धधातु विवक्षायाम, परे नहीं कह रहे, अब तो क्या बोलते थे आर्धधातु के परे, लेकिन व्यवस्था सारी बिगड़ जाएगी, रूप जब बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बन पाएगा, इसे उन्होंने कह दिया आर्धधातु विवक्षायाम, आया दे हो वास्य हो, आय आदि जो प्रत्यय हैं वो क्या हो जाएंगे, विकल्प से होंगे, इसलिए गुप्त धातु से आय प्रत्यय हो गया, ठीक है, गुप्त धन आय, क्योंकि आर्धात्मक विवक्षा थी हमें, अतएव हमने क्या कर दिया, आय कर दिया, तो पूर्व प्रक्रिया गुप्त जो पड़े पड़े आय से प्राप्त नित्य प्राप्त से बाद देना है, नित्य जो प्राप्त से बाद करके आय आदि आर्धातु के सूत्र से विकल्प से आया होगा, आय हुआ फिर पुगंध आर्ध संज्ञा करेंगे उससे आएगी, फिर पुगंध रूप से गुण होगा गोपाय धातु, इस सूत्र से ही आएगा, अभी इसने विकल्प से करनी है ना तीन को, नो सनातन धातव इज ओनली संज्ञा सूत्र, इट डज नॉट ब्रिंग एनी, वो लाता कुछ नहीं, विधि सूत्र थोड़ी स्नाद्यंता धातव, तो संज्ञा सूत्र विधि सूत्र नहीं है, विधि तो सूत्र कौन है, गुप धूप विचिपणी पड़ी व्याय, वो विधि सूत्र था, वो आय प्रत्यय को लाया था, और वो क्या था, निर्निमित्तक था, अतः सर्वदा नित्य प्राप्त था, अब उसको सनिमित्तक आपने विधान कर दिया, पुनर्विधि हो गया ना, ये सनिमित्तक क्या आर्धत विवक्षायाम निमित्त है, इस निमित्त में क्या हो जाएगा, आयादि प्रत्यय विकल्प से हो, हाँ दो रूप चलेंगे, बाकी सार धातु को में एक आर्धत्व में भी दोनों प्रकार के अर्धत्व समझिएगा, शुद्ध परंपरा जो होने वाले गौण आर्धात्व दोनों। शुद्धार्धत्व कितने हैं? दो। कौन से? हाँ, लिट और आशीषी लिंग। क्योंकि क्या होता है, लिट में और आशीषी लिंग में जो तिप प्रत्यय है तिंग, तिंग का ही आर्धत्व संज्ञा कर देता है ना। लिट का सूत्र पूरे तिंग का अर्थ संज्ञा कर देगा और आशीष लिंग में लिंगाशीषी पूरे तिंग का अर्थ संज्ञा कर देगा। इन बाकियों में, बाकी में नहीं होगा। बाकी में क्या हो रहा है कि लिट के अलावा कौन है अर्थ लगा रहा आपका? लुट, लिट, लुंग, लिंग, ये भी चार अर्थ तक लगा। छह हैं अर्थ तक आपके, चार हैं आपके सार्वधातुक। लेकिन इनमें गौण है, परंपरा हो रहा है, क्योंकि इनके तिंगों को हम अर्थ संज्ञा नहीं कर रहे। इनके स्थान में जो तिंग आदेश होता है उसको तो सार्वधातुक संज्ञा ही रहेगा, किंतु लुट में प्रत्यय क्या हो रहा है आपका? ता, लिट में स्या, लुंग में सिच, लिंग में स्या। इनकी आर्धत्व संज्ञा होती है, तिंग का नहीं होता। इसलिए लकार शुद्ध रूपेण आर्धत्व जो हो, शुद्ध रूपेण मतलब क्या, तिंग को जहां अर्ध संज्ञा हो उसको शुद्ध आर्धत्व लकार कहा जाता है। जब तिंग को नहीं हुआ, मुख्य प्रत्यय को नहीं हुआ, किंतु विकर्ण प्रत्यय अर्ध संज्ञा हुई, उसमें से हम लकार को भी आर्धत्व कह दे रहे हैं। इसे लकार की अर्थ संज्ञा नहीं हो रहे, क्यों? लकार की अर्थ संज्ञा मतलब क्या, लकार के स्थान में होने वाले तिंग को अर्थ संज्ञा होना चाहिए। फिर भी इन लकारों को क्यों कह रहे हैं आर्धत्व? क्योंकि ये विकर्ण प्रत्यय के कारण से आर्धत्व की प्रक्रिया चलती है। इनको क्या कहा जाता है? विकर्ण प्रत्यय। इन विकर्ण प्रत्ययों की अर्थ संज्ञा है ना, तिंग का अर्थ संज्ञा नहीं इन लकारों में। तो दो ही लकार में तिंग का अर्थ संज्ञा, शुरू में ही मैंने बता दिया था, दो ही लकार में तिंग को अर्ध संज्ञा होता है, बाकी चार लकारों में केवल विकर्ण प्रत्यय का अर्ध संज्ञा होता है, तिंग का अर्ध संज्ञा नहीं। इसलिए कहते हैं कि चाहे कोई भी अर्धत्व को, लेकिन ये सूत्र जो सभी अर्धत्व को मिलना है, चाहे शुद्ध अर्धत्व है, चाहे परंपरा गौण अर्धत्व है, सभी जगह सूत्र विकल्प से करेगा। अर्थात छह लकारों में विकल्प रूप चलेगा और चार लकारों में एक ही रूप। चार लकार कौन से आपके? बहुत फर्क है। शुद्ध अर्धत्व में शब्द की प्राप्ति नहीं होती है। ये शब्द कब होता है? जब तिंग को सार्ध संज्ञा हो। जब तिंग को अपने अर्ध संज्ञा कर दिया, शब्द होगा ही नहीं। एक तो ये बात हो गया, और दूसरा बात क्या है कि तिंग की सार्ध संज्ञा निमित्त कार्य और अर्ध संज्ञा निमित्त कार्य अलग अलग है। सार्धातुकों के अपित्वों को कितव कर देते हैं, ये सार्ध संज्ञा हो जाता है ना तिंग का, वहां जो तिंग में जो अपित सार्धातुक होंगे उनको कितव करते हैं, यानी अर्धातुकों में पित्तों का भी क्या हाल हो जाएगा, गीत हो जाएगा। क्या सार्धातुक आप से मतलब ही नहीं ना, अर्धातुकों के पूरा भी। तो वहां सूत्र क्या किया, असंयोगात लिट कित, असंयोग से पर में जो अपित लिट क्या हो जाएगा, कित हो जाएगा, गीत नहीं होगा अभी, कित होगा। कित का फल क्या, संसारण, केवल गुण निषेध नहीं, संसारण आदि भी कार्य। ये फल अलग अलग है, आप जैसे पढ़ते जाएंगे सब पता चलेगा किसका कहां क्या लाभ हो रहा है संज्ञाओं का। हर एक चीज का अर्थ अंगांग के भाव में भी है, किस प्रत्यय के लिए आपने क्या अंग संज्ञा किया, किसकी अंग संज्ञा हो रही है। और यहां पहले हम गुप्त से पहले लट लगा क्यों नहीं लाया, क्योंकि लिट निमित्त तक हम किसकी हो जाएगी, फिर गुप्त की अंग संज्ञा रहेगी, गोपाल की अंग संज्ञा नहीं रहेगी। इन्हें पहले लिट कर देते तो ना, जिससे जो प्रत्यय वित है उस प्रत्यय के रत्य में उसी की अंग संज्ञा होती है। हमने गुप्त के पर रहते लिट को विधान कर देते तो गोपाल की अंग संज्ञा कैसे करते हैं, नहीं कर सकते। ये सब विचार करके बहुत बात इन्होंने अर्थ किया, क्या आर्धातु के मतलब आर्धातु विवक्षायाम, इसलिए ताकि अंग संज्ञा मुझे किसका करना है, गोपाल का करना है। क्यों करना है, अब आम जब करूंगा तब पता चलेगा। अब एक प्रत्यय लाएंगे, लिट लकार हुआ गोपाय धन लिट, गोपाय से लिट हुआ, लिट होते तिप पाने के प्रयास करेगा और तिप को रोक देगा। एक वार्तिक है, काश शनि काच आम वक्तव्य, काशनेकाच आम वक्तव्य ये वार्तिक है। एक कहते हैं काश धातु और अनेकाच धातु उनसे परे लिप्त हो तो धातु को क्या करना आम प्रत्यय कर देना है। एक आयत किया और एक अब आम भी करना है। काश अनेकाच आम वक्तव्य अब वो आम के मकार की संज्ञा प्राप्त हो जाएगा है ना हरंत अंश है तो मित्तों के मित्तों में विशेषण तात्पर्य लगेगा और ये जो आ है पहले से उस आ के बाद में और आ बैठे आकर्षण तो गोपाई रह जाएगा। फायदा क्या आम करने का सुनना रहे यदि आम इसे कहा ना आम प्रत्यय करो यदि आम के मकार की संज्ञा करूंगा तो क्या हो जाएगा वो मित्त हो जाएगा मित्त मित्त होगा तो क्या होगा विशेषण तात्पर्य लगेगा कि नहीं लगेगा विशेषण तात्पर्य लगेगा तो कहाँ बैठेगा वो आग के बगल में बैठेगा ना आगे बगल बैठेगा और आकर्षण कर दोगे आप तुरंत तो क्या बचा गोपाल पहले जैसे रह गया फिर आम करने का फायदा क्या होगा क्यों कर रहे हैं कहीं भी लाभ नहीं होगा सर्वत्र यही हाल होगा उसका कहीं भी लाभ नहीं। इसलिए कहते दो बात इसी वार्तिक कारण के काश में विधान कर दिया आम है ना काश में विधान कर दिया है आम और एक सूत्र है पाणिनि का दयायासश्च उसने पाणिनि ने आस धातु को भी आम प्रत्यय का विधान कर दिया ज्ञापन करता है या मकार के संज्ञा नहीं होता नहीं तो क्यों काश को आम करने का फायदा क्या मित करते तो काश का काशी बचेगा काश का क्या होगा काशी तो बचेगा कि मित होगी अंतिम अगल में बैठेगा आया बैठेगा आपका सम दे कर दोगे काशी रह जाएगा और पाणिनि ने आस धातु का विधान कर दी आज सभी आम करोगे तो कहाँ बैठेगा आगे बन में आ बैठेगा आकर्षण दूर करो आसी रह जाएगा। फिर पाणिनि ने क्यों विधान कर दिया आम वहां वार्तिक ने आम क्यों विधान किया ये व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है वही लिख रहे हैं देखिए आस कासोर आम विधानात मस्य न इत्वम है ना समझिए आस पाणिनि ने काश वार्तिककार ने ये जो विधान किए हैं इनको आम जो विधान किया गया है यह व्यर्थ होकर के ज्ञापन करता है आम के मकार की संज्ञा नहीं होगी अतः पर बैठ जाएगा तो कहां बैठेगा इसीलिए तो प्रत्यय है पर बैठेगा गोपाय धन आम धन लिट ये स्थिति हो गया गोपाय धन आम धन लिट गोपाय धन आम धन लिट हो गया इस स्थिति में सूत्र ला रहे हैं हम अतो लोपाह अतो लोपः अतः षष्ठी एक वचन लोपः प्रथमा का एक वचन दयायासश्च बड़ा लघु में आया आएगा आगे तो क्या लगाया था अभी वार्तिक लगाया क्या हमने है ना काश्यनि काचो आम वक्तव्यो इति ये लगाने के बाद में अब लगा दिया आपने अतो लोपः क्या करता है देखिए क्या लिख रहे हैं आर्धातु को उपदेश आर्धातु को उपदेश उपदेश काल में जिसकी आर्धा संज्ञा विद्यमान हो यदंतम मैंने उपदेश जब आर्धातु में उपदेश कर रहा हूं आर्धातु अर्थ संज्ञा किसकी हुई है आम की अर्ध संज्ञा की आर्धातु कम शेष तिंग और शिव से भिन्न का नाम आर्धातु हो जाता है हुई इस आर धातु के उपदेश जब कर रहे थे हम किसे वार्तिक से उस समय जो अदंत था अंग आर धातु को उपदेश यदंतम तस्य अतोलोपः उसके अकार का लोप होता है आर्ध धातु के परे आर धातु के पर में रहते हुए इसलिए गोपाय यकार का जो आकार है ये आकार लोप हो गया कहीं जब लिट था वो भी आर्ध संज्ञक है ना लिट से क्या है लिट भी आर्धातु संज्ञक है आम भी आर्धा संज्ञक है इन आर्धातुओं के उपदेश काल में जो अंग बना हुआ था उस अंग वो अदंत अंग हो तो उस अदंत अंग के अत को लोप हो जाता है अब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा गोपायाम आकार लोप चला गया आकार धन लिट हो गया गोपायाम धन लिट अभी भी नहीं लाए हो, लाना चाहते हो लेकिन लाने से पहले गड़बड़ कर देगा सूत्र, लिटको ही लोप कर दो बोल देगा। आमह सूत्र आ गया, आमह पंचमी का एक वचन आमह, आमह परस्य लुक्स्या, आमह परस्य लुक्स्या, आम से पर में जो कुछ भी है कुछ भी हो वो सब कुछ वहां कर दो, आम से पर में जो भी है आपके पास, चाहे वह लिट है कोई और लगा रहा है कुछ भी आया है उसको लुक कर दो। और कुछ लोग तो कहने में लिट का ही होता है हमेशा, इसलिए आम पर से लेर लुक ऐसे लिख दिया, लेर लुक, लेर में लिट की ली का लुक कर दो अर्थात लिट का लुक कर दो, ऐसे भी लिखा है वृत्ति आम आम पर से लेर लुक से कहां से लाओगे ले, ये कल्पना आदमी ने कर लिया लिट लकार में आम होता है और लिट्टी तो मिलेगा और क्या मिलेगा पर भी कभी, और कुछ तो मिलना नहीं है इसलिए लेर लुक करने में कोई गलती नहीं है ऐसा क्या देते हैं ये उचित नहीं, इसलिए ये समझो आम से पर में जो भी है वो तो लुक हो गया, तो लिट क्या हो गया इसलिए लुक हो गया, बच्चा क्या रूप आपका गोपायाम बच गया, लिट आया और चला गया, न तिंग आया है अभी तिंग भी नहीं आया सुप भी नहीं आया और पद कहां से बना, पद भी नहीं बना इसलिए बेचारा बीच में लटक गया है, बिल्कुल त्रिशंकु का हाल है अभी इसका, न इधर का न उधर का बाबा जी फंसा है, तो हम क्या करेंगे, अरे भाई धातों के अधिकार में अपने विधान किया है ना आम को, धातों के अधिकार में अपने आम को विधान किया और आम क्या है तिंग से भिन्न है, इसे कृत तिंग से उसे कृत संज्ञा कर दो आम का, जब कृत संज्ञा करोगे यह मांस कृदंत हो जाएगा, एक सूत्र आपने पढ़ा है अवे प्रकरण में, मान तो रेजंत जो कृदम तो क्या हो जाएगा अवे संज्ञा, इसकी अवे संज्ञा कर दो गोपायाम का, अवे संज्ञा करने से क्या होगा उस अवे से परे सुप को लाओ लुक कर दो, अव्यधात सुपह गोपायाम सुबंत उपपद बन गया, पहली बार सुन रहे ना सब पढ़ चुके, ये गोपायाम इसलिए क्या है सुबंत बना दिया, अब इस उपबल में रहते हुए क्या करना है इसको तिंगंत बनाने के लिए वो आगे सूत्र बता, इस बीच की बात को लोग खा जाते हैं बताते हैं हम लोगों ने आम प्रत्यय लाया है गिट को लुक कर दिया ना इस सूत्र से आगे, आम से आपने गिट को लुक कर दिया उसके बाद में बोल रहा हूं गिट चला गया लिट आके गया है लेकिन तिंग आया नहीं है Therefore, it's not tingled. ये तो पक्का है ना, अच्छा सुप तो अभी तक लाए नहीं कि प्रासंगिक तो हुई नहीं है आती वो सुबंध भी नहीं है तो पद ही नहीं है, लेकिन हम इसको कुछ करना पड़ेगा कुछ किए भी ना व्यवस्था आगे कैसे सूत्र लगेगा अनुप्रयोग कैसे करूंगा मैं क्री का अनुप्रयोग करना लेट सही, तब उसके लिए क्या करेंगे इस आम का कृत तिंग सूत्र से कृत संज्ञा कर देंगे, धातु अधिकार उक्ता तिंग मिन्ना कृत संज्ञा स्यु, ये तो बोला ना कृत तिंग का, धातु के अधिकार में उक्त तिंग से भिन्न जो भी प्रत्यय है वो सब क्या हो जाएगा कृत संज्ञा, कृत संज्ञा हो गया किसका आम का, और आम कैसा है मकारांत कृत है, मकारांत है ना, अब वो सूत्र लगाओ कृण मे जनता, अब ये प्रकरण में आपने पढ़ा है कृण मे जनता, इसलिए क्या बनेगी अब इसके अभ्य संज्ञा हो जाएगा मान कृदन तब्बे हो गया, मान कृदन तब्बे है और स्वार्थ में आय प्रत्यय हुआ, आय से आम प्रत्यय उसका भी कोई अर्थ नहीं था तो भी स्वार्थ ही मानी जाएगी, इसलिए गोपायाम रक्षा अर्थक शब्द स्वरूप हो गया, रक्षा अर्थ वाला शब्द स्वरूप है ये, इसलिए अर्थ धातु प्रातिपदिकम से प्राति संज्ञा हो जाएगा, अर्थवान शब्द स्वरूप है प्राति संज्ञा हुई सुप पाया और अव्य संज्ञा ना मानते हैं उनसे अव्य संज्ञा होने से सुप को लुक हो गया गोपायाम ये सुबंध अव्यय हो गया जिसका अर्थ है रक्षा, हाँ तो हाँ इसलिए तो करना पड़ेगा इतना खिचड़ी बीच में, ये नहीं करेंगे तो अगला सूत्र लग करके आप अनुप्रयोग नहीं कर सकते, अब अगला सूत्र देखिए, क्रीचानु प्रयुज्यते लिटि, क्रीचानु प्रयुज्यते लिटि, क्री च अनुप्रयुज्यते लिटि, चार पद, क्री प्रथमा का एक वचन प्रत्याहार है, हलंत पद है, या डुकरी करने धातु नहीं लेना, क्री एक प्रत्याहार है। वैसे प्रत्याहार क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं ना, अच संज्ञा हल संज्ञा आपने जैसे बना दिया, वैसे क्री एक संज्ञा है, हलंत है, प्रातिपदिक है। इसका अर्थ है क्री भू और अस की धातु, क्री भू और अस, और आगे एक दो बार और क्री धातु आ जाता है सूत्रों में, आठ सूत्र कुल मिला के, ये कुल मिला के आठ सूत्रों में, और क्री से शुरू करो यहां तक ले लो, एक प्रत्याहार बन जाएगा सूत्रों में। प्रत्याहार होते संज्ञाएं, क्री एक संज्ञा हो गया, सुलाओ हल के लोप हो गया, प्रथमा के एक वचन का रूप क्री बन गया, जिसका अर्थ है क्री भू अस। ऐसा अच्छे संज्ञा है ना, आप बनाते ना अचह पंचम सृष्टि बनाए, बनाते अची इको यण अची सृष्टि बनाया, कैसे बनाया, अच्छे संज्ञा है, किसकी संज्ञा है वो, नौ अक्षरों का संज्ञा है ना, अच का अर्थ क्या होता है, अ ई ओ री री ये वो वही हो, इतने अर्थ को बता रहा है ना, अच्छा इसे उसको सुप का प्रति लाकर उसका रूप चला सकते, प्रसंग हो जाएगा, अच्छा चलेगा उसे। क्री भी क्या हो गया, एक संज्ञा हो गया, क्योंकि एक प्रत्याहार है, सूत्रस्थ प्रत्याहार, पाणिनि का सूत्रों में यहां से क्री, जहां एक सूत्र में क्री शब्द आया वहां से शुरू करूंगा, और आगे दूसरे सूत्र यहां आ गया उसे जोड़ दूंगा और एक प्रत्याहार बना लूंगा। उस प्रत्याहार में तीन चीज आ गए, क्री भू अस, क्री च अवे है, च क्या हो गया, अवे हो गया, अनुप्रयुज्यते तिंगंत प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, लिटि सप्तमी का एक वचन, आमंता लिट परा कृभस्त अनुप्रयुज्यन्ते, आमंता आमंत जो उपपद है इसके उपसंज्ञा करने पड़े, उपपद अतिंग, आमंत जो आपके उपपद पड़ा हुआ है, ये जो गोपायाम इसको क्या कहेंगे, आमंत, इससे पर में क्या करना है, लिट परा कृभस्त अनुप्रयुज्यन्ते, लिट परक क्री, लिट परक भू, लिट परक अस, इन तीन को आप अनुप्रयोग करेंगे, अर्थात आमंत के साथ उसके पीछे इनका भी प्रयोग हो जाएगा, और इनका प्रयोग करने से अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, अर्थ में कोई अंतर नहीं है, केवल कालवाचकता सिद्ध हो जाता है, क्योंकि क्री भू और रस क्या है, क्रिया सामान्य के वाचक है, पहले मैं लिखा चुका हूं, क्रिप वस्तिना क्रिया सामान्य वाचिना, क्री भू और रस तीनों कैसे हैं, क्रिया सामान्य का वाचक है, और गोपायम क्या था, क्रिया विशेष का वाचक है, क्रिया विशेष क्रिया सामान्य से जुड़ जाएगा, एक अर्थ का बोध करा देगा, अर्थ में कोई इसमें अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए क्या बना, गोपायम धन धन लिप, इसी प्रकार गोपायम धन भू धन लिप, गोपायम अस धन लिप, तीन बनेगा, नौ दिया कितना होगा, सत्ताईस रूप बन जाएंगे, और जब आया नहीं होता है तब का चार नौ रहेगा, कुल छत्तीस रूप बनेगा, लिटलकार में, लिटलकार में छत्तीस रूप बन जाएंगे, वो कल बनेंगे।